Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Rabbimizin Kur'an'ında anlattığı, bilhassa peygamberlerine ait olayları bir peygamberin insanlık için örnek olduğunu bilerek okuyup anlamak lazım. Allahu Teala bir yandan peygamberlerini sevdiğini ve koruduğunu, örnek gösterdiğini söylüyor. Özellikle de İki kişiyi, peygamberler arasından iki peygamberi bu örnekliğin de zirvesine çıkarıyor. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı sizin için güzel bir örnektir diyor. Sonra da onun büyük dedesi İbrahim aleyhisselamı da iyi bir örnektir diye karşımıza çıkarıyor. Allahu Teala örnektir sizin için dediği peygamberleri ve özellikle mesela bu iki peygamberi sadece namaz kılarken secdeyi nasıl yapacağımızı bakıp görmemiz için mi örnektir? Böyle söyleyebilir miyiz? Peygambere bakıyorsun, secde nasıl yapıyor, sen de öyle secde yapıyorsun, böylece örnek almış oluyorsun. İsrarla Kur'an-ı Kerim peygamberleri öne çıkarıyor. Bu peygamberlerin öne çıkarılışını da hem dille bunlar sizin örneğinizdir diye gösteriyor Allah. Sonra da kiminin doğumundan, kiminin çocukluğundan, kiminin de peygamberlik görevlerinden, kiminin eşleriyle ilgili ilişkilerinden, bir başkasının toplumuyla olan mücadelesinden, bir başkasının Allah korkusundan, öbürünün hastalığından sürekli örnekler veriyor. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de açtığımız her üç sayfadan bir tanesinde Allah'ın peygamberler üzerinden verdiği bir örnek vardır. Biz çocuklarımızın okuyup anlamaları için çocuklara peygamber kıssaları diye kitap bastırdığımız gün sürünmeye başlamıştık zaten. Hangi peygamberin kıssası? Yusuf Aleyhisselam'ın kuyu hikayesi de dahil olmak üzere. Hangi peygamberin kıssası çocuğun anlayacağı düzeydedir? Büyükler olarak biz bile uçuk gördüğümüz için bu olayları tuttuk çocuk olayı diye, çocuklara peygamber hikayeleri diye anlattık. Fil kıssası bile çocukların anlayacağı bir şey midir? Çizgi filmini bile çocukların izlemesi zordur onun. Kur'an'ımız bir, ders kitabıdır. İki, bizim ders kitabımızdır. Çocuklar henüz imanla mükellef olmadıkları yaşlarda Kur'an'dan ne anlayacaklar? O kıssaları nasıl yorumlayacaklar? Üç, Allah, dikkat edelim, hayatın sırlarını, imanın inceliklerini öğrenelim diye bu kıssaları anlatıyor. bir Nuh aleyhisselam 950 senede 9 tane olayla mı karşılaştı? 900 tane mi olayla karşılaştı? Bunlardan sadece Allah Teala bir iki tanesini örnek olarak bize sunuyor. Lut aleyhisselam yıllarca Allah'a davet eden biri olarak hayatından bir iki paragrafı Allah bize anlatıyor. Bize lazım olan ve bizim muhakkak ham madde olarak kullanıp kendimize, Allah'a davette, çocuklarımıza ders malzemesi olarak çıkarmamız gereken konuları Allah önümüze koyuyor. Tekrar vurguluyorum. Kur'an'daki kıssalar, özellikle peygamberlere ait kıssalar, kardeşler, kesinlikle namazı anlatan, haccı anlatan ayetler gibidir. Bir Müslüman Allahu Teala'nın haccı anlatan ayetlerini dinlediğinde, orucu anlatan ayetlerini dinlediğinde ne hissediyorsa, nasıl kendisine pay çıkarıyorsa, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasına dair olayı Kur'an'dan dinlediğinde de aynı şeyi çıkaramıyorsa, yani namaza dikkat edin, namazın hakkını verin şeklindeki ayetten Müslüman olarak Rabbim bana tembih etti deyip nasıl pay alıyorsa Müslüman, İbrahim aleyhisselamı Nemrud'un ateşe attırdığını ve orada İbrahim aleyhisselamın yanmadığını anlatan ayetten de Rabbim burada bana bir şey söylüyor diyemeyen Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamıyor. Kur'an'ı anlamayan Allah'ı nasıl anlar? Onun teheccüdde gözyaşı kimi kandırır? Onun haccı kimi ikna eder? O faiz dayanağına, faiz dayatmasına nasıl tahammül edecek? O zinaya nasıl tahammül eder? İbrahim aleyhisselamın ateşe atılışını bir zalimin bir peygambere işkencesi olarak gören bir şey anlayamaz. O iblisi tanıyamaz. O Nemrud'u asırlar öncesinde yaşamış despot bir kral olarak zanneder. Halbuki Nemrud onun apartmanında, onun odasında, onun mutfağında, Nemrud onun kafasında, Nemrud onun kalbinde bulunan birisi. Ve o ateş hiç sönmüş ateş değildir. O ateş asırlardan beri yanıyor. O ateş ben bu çamurdan yarattığın adamın önünde secde eder miyim diyen şeytanın tutuşturduğu ateştir. Kıyamete kadar yanacak o. Sadece Allah kim için bu ateş yakmasın bunu diye murat ettiyse ya da kim Allah'a sığındıysa o kurtulacaktır diye ders anlayamayan Kur'an'ı sadece cenazelerde, matemlerde ve açılışlarda, kutlu doğum açılışlarında tören için okunan bir kitap olarak görür. Onun istifade edeceği Kur'an'ı indirmemiştir Allah Teala. Öyle bir Kur'an ortada yok zaten. Biz bir hakikati perçinleyelim kardeşler. Evet, Kur'an'ımız, evet Kur'an'ımız bir toplantının açılışında, ortasında, kapanışında, başında, dibinde okunmak içindir. Evet, başımıza bir felaket geldiğinde, bir cenazemiz olduğunda elbette Kur'an okuyup rahatlayacağız. Elbette bunalan ruhlarımızı Allah'ın kitabıyla serinleteceğiz. Elbette böyle olacak. Ama istifade etmek için, ama okuduğumuzu anlamak için, ama Rabbim demek bana böyle diyor diye bir sonuç çıkarmak için. Eğer bizim çıkardığımız sonuç sadece okuyan okuyucunun sesine vereceğimiz puandan ibaretse vay halimize. Vay halimize o zaman. Biz 10 Kur'an dinliyoruz. Mesela 10 hafızı dinledik, 10 okuyucuyu dinledik diyelim. Şu 1 numara, bu 4 numara, bu 6 numaraydı diye. Sadece okuyanları değerlendirdiysek, başkasının içtiği serin suyun soğukluk derecesini ölçmüş gibi olduk biz. Kur'an bunun için mi indi? Kur'an bizi Rabbimize kavuşturacak bir araç değil mi? Kur'an hiç yoldan sapmayalım, hep Rabbimizle baş başa kalalım diye inmedi mi? Bunun için kardeşler, Kur'an'da hikaye yoktur. Kur'an hikaye kitabı değildir. Kur'an'da çocuklara anlatılacak hikaye yoktur. Kur'an baliğ, raşit, yani aklı başında mükellef, sabah namazına kalkmakla, zekat vermekle, oruç tutmakla mükellef düzeyde insanların kitabıdır. Bunun içinden, bu büyük kitabın içinden çocuk masalları çıkaramaz kimse. Bunu hiç kimse yapamaz. Çocuk masalı yok. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası baba kıssasıdır. Babaların dinlemesi gereken bir kıssadır. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası Allah'a daveti dert edinenlerin kıssasıdır. O da babaların kıssasıdır. Büyüklerin kitabı büyük bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bu hakikata teslim olalım. Evet, çocuklarımıza da Kur'an'dan öğretiriz ama çocuklara yıkıp bırakmayız Yusuf Aleyhisselam kıssasını. Çocuklar için değil, büyükler için, iman edenler için, derdi cennet olanlar için, cehennemden korkanlar içindir. Bu hakikattan sonra peygamberlere ait bir ayrıntıyı da gündeme getirelim kardeşler. Allah %100 kaç peygamber gönderdiğini bilmiyoruz. Ama 124 bin civarında peygamber gönderdiğine dair bilgilerimiz var. Çok sahih bilgiler olmadığı için kesin bir 124 bin demiyoruz. Ama ortalama 100 binden fazla Allah peygamber gönderdi. Bunlardan 300 kadarını Resul olarak gönderdi. Yani elinde kitabı olan ve kendisine şeriat verilen peygamberler olarak. Yani bu 124 bin rakamından 310 küsür tanesi en üst düzeyde. En üst düzeyde, birinci dereceden peygamberler. Bu 300 peygamberin içinden de Kur'an'dan izlediğimiz kadarıyla 5 peygamberi çok sevdiğini ve onları çok yüksek makamlara çıkardığını söylüyor Allah Teala. Bu 5 peygamberin şeksiz ve şüphesiz birincisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkincisi Nuh aleyhisselam'dır. Üçüncüsü İbrahim aleyhisselam, dördüncüsü Musa aleyhisselam, beşincisi de İsa aleyhisselam'dır. Bu 5 peygamberi de Allahu Teala makam daha ötesi olmayan makamlara çıkarmış. Beşinin başına da Muhammed aleyhisselam'ı en büyük olarak koymuştur. Bu şekilde iman ediyoruz. İmanımızın 6 temel esasından bir tanesi budur. Bu 5 büyük peygamberin her birinin kendine göre farklı bir meziyeti var. Peygamber aleyhisselam efendimizin meziyetini, farklılıklarını, o sultanların sultanı oluşunun nedenlerini 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Nuh aleyhisselamı biliyoruz. Değişik bir usulden, farklı bir sabır çeşidinden Allah'ın büyük kullarından oldu. Musa aleyhisselamı biliyoruz. En şirret milletin peygamberi olarak en büyük eziyetlere katlandı. İsa aleyhisselamı biliyoruz. Sevgili anacığının büyük mucizelerle onu doğurduğu bir peygamber olarak ve o da Musa aleyhisselamın peygamber olduğu şirret milletin üzerine gelmiş yeni bir peygamber olarak ve her türlü eziyete tahammül eden biri olarak bu Allahu Teala'nın yükselttiği makamın hakkını verip içini dolduranlardan oldu. Bir de İbrahim aleyhisselam var kardeşler. İbrahim aleyhisselam hem bu 5 büyük peygamberden biri, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sulbünden gelmesiyle şereflendirilmiş birisi. Allah-u Teala'ya yaptığı dualardan biri olarak soyunun peygamber soyu şeklinde devam etmesini istedi. Allah da bu duayı kabul etti. Onun istediğinden fazlasıyla kabul etti hem de. Onun çocuklarından İsrailoğullarının peygamberleri devam edecek tarzında bir dua yaptı o. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı onun torunu olarak yarattı. İbrahim Aleyhisselam mücadelesi, yani peygamberliğinin hakkını vermek için yaptığı mücadele, çocuk hikayesi denemeyecek kadar, bizim anladığımız tarzda hikaye, kıssa denemeyecek kadar müthiş olaylarla dolu, mucizelerle dolu bir hayattır. Biz İbrahim Aleyhisselam üzerinden bugün, yarın, kıyamet gününe kadar ders çıkarmaya ve İbrahim Aleyhisselam'a bakıp Allah'ı bulmaya mecburuz. Zaten kitabımız Kur'an da Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor, bakın bana gelin diyor. Nuh Aleyhisselam sadece bir aynadır. İdris Aleyhisselam sadece bir aynadır. Musa Aleyhisselam sadece bir görüntü yansıtan araçtır. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a veya İsa Aleyhisselam'a tapının demiyor. Onları kutsal hale getirin demedi. Hiç kimseye böyle bir şey demedi Allah. İsa'ya tapının demiş değil. Bakın İsa'ya, bana gelin demişti. Çünkü İsa'sı, Musa'sı, İbrahim'i, Muhammed'i, Nuh'u, Lut'u, İdris'i, Şiit'i, Adem'i, Allah'ı gösteren aynadır. Onlar tapınılacak kimseler değil. Onlar da beşer, onlar da insan, onlar da anadan doğdular ve fani dünyada toprağın altına geçtiler. Onlar kendilerine ibadet edilen kimseler, makamlar değil, ibadetin nasıl olacağını gösteren öğretmenlerdirler. Bu nedenle İbrahim'e bakıp Allah'ı bulmak zorundadır mümin. İbrahim'i de sadece namazda, secdede, rükûde kesinlikle göremezsin. Yetmez o kadar. İbrahim, Musa, İsa aleyhisselam sadece namaz mı kıldılar? Onlar sadece namaz dini mi getirdiler? Nerede Nemrut'un önüne dikilenler? Nerede Firavun'un karşısına dikilen? Nerede elinde kılıç dolaşan Davud? Hani krallık kurup krallığını Allah'ın şeriatına hizmete sunan Süleyman? Peygamberler bize sadece gece teheccüde kalkmayı, akşam güneş batarken güneşe bakıp ne büyüksün Rabbim demeyi öğretmediler. Onunla eğitime başladılar. Güneşe bakıp, aya bakıp, yıldızlara bakıp Allah'ı bulmak İbrahim'in gençlik dönemine ait macerası. Onunla yola çıktı İbrahim. Aya baktı, güneşe baktı, yıldızlara baktı, akşam sönen şeyden ilah mı olur dedi. Böylece Allah'ı buldu. Nemrut'un karşısına dikildiğinde güneşle dikilmedi, ayla, yıldızla dikilmedi. O güneşten geçip getiren imanıyla Nemrut'un karşısına dikildi. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam en önemli özelliği, yaşadığı dönemde kendisi bir, hanımı Sare iki, amcasının o ya da abisinin oğlu yani yeğeni Lut Aleyhisselam üç. Yeryüzünde tek başlarına kalmış üç mümindir bunlar. İbrahim Aleyhisselam'ı tanımaya çalışıyoruz. İbrahim'den ders çıkarıyoruz ve biraz sonra bugünün İbrahimlerini, bugünün yanan ateşinde yanmayanları göreceğiz. Ama önce İbrahimlik nasıl bir şey? Ateşe atılmadan önce İbrahim nasıl olur insan? Önce onu göreceğiz. İbrahim bir, hanımı Sare 2, abisinin oğlu Lut 3. Yeryüzünde Babil diye bir medeniyet var, krallıklar var, İnsanlık yeryüzünde saltanatlar kurmuş ve 3 kişisiniz sadece. Allah diyen 3 kişi var yeryüzünde. İbrahimlik mücadelesinin birinci basamağı şu kainatta 3 insan kalmaya razı olmaktır. Birinci basamak budur. Kalabalık olunca, kitleler çoğalınca iman etmek İbrahimliğin alt basamaklarında. İbrahim olmak için onlar gerekmiyor. Ya da öyle İbrahim olunulmuyor. Tekrar ediyoruz, İbrahim aleyhisselam yeryüzünün 3 mümininden biriydi. 3 mümininden biri olarak mücadeleye girdi. Ve %100 müşrik, putperest, asla Allah tanımayan, kendi yonttuğu puntlara tapınan bir babanın çocuğu olarak doğdu. Ve putperest olmayanın hakkında her türlü idamın anında uygulandığı, putperest olmayana hayat hakkı verilmeyen bir yönetimin vatandaşı olarak doğdu. İbrahim aleyhisselam ne ailesinden, yani anne babasından, ne de toplumundan, ne de siyasetten rahat edemeyeceği bir toplumun içinde, bir ortamda yaratıldı. 3 kişiydiler. İbrahim, hanımı ve yeğeni. 3 kişi Allah'a doğru yürüdüler. Ve bu 3 kişiyi Allah biri bitmeden öbür imtihana koyacak şekilde zorluklarla sürekli denedi. Yani bunlar Allah'ın 3 seçilmiş kulu. Bunların çekirdek olma durumu var. Yani 3 kişiler bunlar. Koca dünyada Allah deyip secde eden 4. insan yok. Bunlara da sürekli Cebrail aleyhisselam geliyor. Bunları hep böyle arkadan promosyonla destekliyor. Hep böyle İbrahim olaylardan kurtuluyor. Öyle olmadı İbrahim aleyhisselamın işi. Hicretten hicrete gitti. Bugün bizi bunaltan aile sıkıntılarını yaşadı. 3 müminden biri 4. mümini sür bu topraklardan diye ona baskı yaptı. Sürmek zorunda kaldı. İbrahim aleyhisselam imanın bedelini bir insan hangi şartlarda öder diye soru sorulsa onun en güzel cevaplarını vermiş bir Allah dostudur. Bunun için Kur'an'ımız ve hadis-i şeriflerin birleşiminden Allah'ın iki insanı dostum diye seçtiğini görüyoruz. Birisi şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Diğeri de İbrahim aleyhisselam'dır. Halilullah, Allah dostu. Musa aleyhisselam da Allah'ın dostuydu şüphesiz, düşmanı değildi. Ama bu paye, bu büyük ünvan sadece İbrahim aleyhisselama ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verildi. Allah dostu nasıl oldu İbrahim? Evvela kardeşler, İbrahim aleyhisselam aklını çok iyi kullandı. Yıldızlara bakarak Allah'ı buldu. Yıldızlara bakıp yıldızlara tapınmadı. Yıldızlara baktı. Fani'nin faniyi yönetemeyeceğini, faninin peşinden gidilmeyeceğini aklıyla anladı. Çocukluğu bile akıllı geçti. 2. Tek başımayım, sessiz kalayım demedi. Tek başımaysam bu görev sadece bana düştü diye aklına geldi. Ne yaptı? Babasıyla mücadele etti. Yapma baba dedi. Bu yaptığınız putlara tapınmak insanın yapacağı iş değil diye uyardı. Başta babası olmak üzere, babası başta olmak üzere bütün putperestler İbrahim'in karşısına dikildiler aleyhisselam. O da yapabildiğim budur diye putlarla mücadele etti. Ne yaptı? Bir bayram gününde, yani devlet bayramı gününde, herkesin diyelim ki putlardan uzak olduğu bir ortamda bir baltayla putları parça parça etti. Bu onun hayatında ilk şirkle, Allah'ın karşısına asi olarak dikilenlerle mücadelesinin ilk basamağı, ilk adımı oldu. Tek bir putu bıraktı, diğer putlar, yani puthanenin 100 putundan diyelim 99'unu kırdı, birini bıraktı. Bunu hemen anladılar tabii. Bunu yapsa yapsa şu çocuk yapmıştır dediler. Daha delikanlı çünkü. Çağırın onu dediler. Bunu sen mi yaptın dedi. Bildiğiniz olay. Hani çocuklara anlattığımız bir olay. Çocuk kıssası var ya hani. Çocuk kıssası. Bunu sen mi yaptın dediler. Bu büyüğü yapmıştır dedi. Baltayı da götürüp onun üstüne koymuş. Yahu bu nasıl kırsın bunları, nihayetinde bu taştan yapılmış bir put diye kendilerini savundular. Yok canım, yapamaz olur mu? Daha arkadaşlarına balta kaldıramayan, kendisini koruyamayan ilah olur mu? Bunlar sizin ilahınız değil mi? Kendisini savunamaz mı? Bak bu kendisini savunmuş, kavga etmişler, öbürlerini kırmış bu şeklinde kendisini savunmuş. Tabi asas derdi onun işi putlara yıkmak değil, onların aklını zorlayıp iman etmelerini teşvik edecek. Ha, bunlar hakikaten kendini bile savunamıyor, biz niye bunlara tapınıyoruz demelerini bekliyor. O tam aksi oldu. Onu onun yaptığını anladılar. O da ben yapmadım diye alenen söylemedi, bu yapmıştır diye alay etti onlarla. Neticede İbrahim aleyhisselama tarihteki en büyük cezayı verip putlarını onurlandırmayı düşündüler. Düşündüler ki öyle bir ceza verelim ki bu ebediyen insanlığa ders olsun, putlar ebediyen onurlu kalsın düşündüler. Allah da öyle düşündü. Öyle bir ceza versinler ki İbrahim'e Allah'ın mucizesi, kudreti, peygamberlerini nasıl koruyup kolladığı ebediyen insanlığın zihninde kalsın. İnsanlık kıyamete gittiğinde, cennete cehenneme girdiğinde bile unutamayacağı kadar köklü ağır bir ders olsun. Allah da istedi, şeytan ve adamları da istedi. Nemrut büyük kral, despot kral, tuttu bütün vatandaşlarının büyük bir meydanda büyük bir ateş yakmalarını emretti. Aylarca odun toplandı. O kadar ki mesela İbn Kesir'in anlattığında, yani Kur'an'dan almıyoruz, İbn Kesir'den anlatılan bir bölümde, kadınlar hamile kaldıklarında adak yaparlarmış. Eğer bu çocuğum sağlam doğarsa ben İbrahim'in ateşine odun taşıyacağım derlermiş. Demek ki bir kadının hamile kalıp çocuğunu doğuracağı zaman kadar odun toplanmış. Böyle 100 kamyon, 200 tır filan değil. Bir vadiyi odun toplamışlar. İlk defa da insanlık mancınık yapmış. Şeytan bir haine mancınık yapmayı öğretmiş. Ve büyük bir mancınık yapmışlar. Çünkü ateşe yanaşmak mümkün değil. Aylarca, belki senelerce odun toplamışlar. Bunu tutuşturmuşlar. Tutuşması haftalarca sürmüş. Böyle büyük bir şehir gibi bir odun. Mancınıkla İbrahim aleyhisselamı ateşe atmayı düşünmüşler. Atmışlar da nitekim. Çocuklara anlattığımız hikayelerden biri olduğu için iyi biliriz bunu. Çocuk hikayeleri. İbrahim aleyhisselam o gün ateşe atıldı ve Nemrut İbrahim aleyhisselamdan intikamını aldı aklınca. Putlarını korudu. Bu şüphesiz Nemrut'un projesi değil, şeytanın projesiydi. Şeytan yeryüzünde şirki, putperestliği, Allah'ın dışında boyun bükülen siyasi, ekonomik ve toplumsal güçleri ayağa kaldırmak, İbrahim'in önünde galip hale getirmek istiyordu. Şeytanın planı buydu. Allah'ın planı da bunun üzerinden, bu şeytanımsı güçlerin planları üzerinden şeriatını, dinini, peygamberlerini, azametini ebediyen bir daha unutulmayacak büyük bir projeyle insanlığın gözleri önüne koymayı murad etmişti Allah Teala. Kardeşler, defalarca bildiğimiz meselelerdendir. Kur'an-ı Kerim İbrahim aleyhisselamın bu ateşe atılışına ait olayı hikaye midir, doğru mudur, yanlış mıdır diye herhangi bir tereddüde mehal bırakmayacak şekilde Kur'an ayetleriyle anlatıyor. Mancınıkla İbrahim'i ateşe attılar. O büyük günlerce tutuşturulan ateşin içine attılar. Ama İbrahim ateşe atılırken imtihandaydı. Başını açıp açmayacağını kızına sormuştu Allah Teala. Diploma mı, başörtüsü mü diye sormuştu. Orada İbrahim mancınığın üzerinde imtihana tabi tutuldu. Halbuki İbrahim o noktaya Allah için gelmişti. Hani diploma alıp Müslüman doktor olup Müslümanlara hizmet edecekti. Zaten gaye oydu okula giderken. Zaten onun için diploma alıyordu ama buna rağmen diploma mı, ateş mi, sen mi, Allah mı, cennet mi, cehennem mi, şüphe mi, garanti mi, testi mancınık hareket ettiğinde Cebrail aleyhisselamı karşısında buldu İbrahim aleyhisselam. Cebrail ona dedi ki, İbrahim yardım istiyor musun? Kurtaralım mı seni? Diploma istiyor musun? İnsanlığa hizmet edeceksin. Doktor olacaksın da bütün Müslümanların, kadınların sorunları çözülecek yani. Dedi ki İbrahim aleyhisselam, sana gelince senden yardım istemem dedi. Eğer seni Allah gönderdiyse yardım gerekip gerekmediğini o biliyor zaten. Ben niye isteyeyim dedi. Sonra da meşhur cümlesini söyledi. İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğinde diyor ki, ilk defa şu meşhur hasbunallahu ve ni'mel vekil sloganını o orada söylemiş. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ben Allah'a vekil ettim. Kurtaracaksa kurtarır, kurtarmayacaksa yakar. İbrahim mancınıkta ateşin hararetine yaklaştığı yerde, ben senin dinini savundum, ben senin için ya Rabbi bu diplomayla insanlığa hizmet edecektim, bu şirketi kurup Müslümanlara zekat dağıtacaktım, onun için faize bulaştım filan demedi. Hasbunallah, hasbunallah, Allah bana yeter, ateşte de yeter, evde de yeter, ibadet ederken de Allah'ım benim o, azap görürken de benim Allah'ım o. Ana çocuğunu döver, çocuk ağlarken ana diye ağlar. Kul budur. Rabbi ona bela da verse, musibet de verse, imtihan da etse yine Rabbine kaçar. Biz Allah'tan Allah'a gitmeyi, Allah'tan Allah'a sığınmayı iman olarak öğrendik. Bunun müthiş bir örneğini Allah İbrahim aleyhisselamın üzerinden bize gösteriyor. Kardeşler, İbrahim aleyhisselam ateşe düştü ama ateş onu yakmadı. Zayıf bir rivayette 40 gün ateşin içinde kaldığı söyleniyor. 40 gün ateş devam etmiş. Çünkü onlar hamallar odun taşımaya devam ediyorlar bu arada. Onların derdi İbrahim'i değil, tevhidi, Allah demeyi yeryüzünden kaldırmak istiyorlardı. Öyle bir ceza vermek istediler ki o ceza hatırlandıkça insanlık bir daha Allah demesin düşündü Nemrut. Ya da şeytan projeyi ona o şekilde inandırdı. Ama Allah da istedi ki bir daha Allah'ı tanımak isteyenler, insanın 60 derece hararete bile dayanamayacak vücudunu senelerce toplanmış odunların içerisinde nasıl kılına bile zarar gelmeden sakladığını Allah görsün diye istedi. Bütün insanlık bunu anlasın, Allah'ın büyüklüğünü, azametini görsünler istedi. Diploması olmayanı aç bırakıp bırakmayacağını Allah'ın, faize bulaşmayanın da zengin olup olamayacağını anlasın insanlık istediler. Erkek sekreter varken kız sekreter kullananların daha zengin olmayacaklarını görsün Allah istedi. Bunun için ateşe emretti diyor Kur'an. Ateşe emretti, ateş İbrahim'e dokunmadı. Günler sonra ateş söndü. Eğer o rivayet doğruysa 40 gün sonra ateş söndü. Karşılarında secde eden İbrahim buldular. İbrahim'i yakamadılar. Ama Allah İbrahim'e buyurdu ki, İbrahim artık bunlar bu mucizeden sonra iman edecek değiller. Hani bu kadar büyük bir mucizeden sonra pes doğrusu, tamam, İbrahim'in Rabbi haktır demediler. Tam aksine kudurdular. Halbuki biz düşünürüz ki şöyle Allah filan türlü bir azap gönderse herhalde insanlar meyhanelerden çıkıp camilere koşar. Asla öyle değil kardeşler. Dayak atınca çocuklar düzeliyor mu? Niye Allah azap edince insanlar düzelsin ki? Düzelseydi Ebu Cehil düzelirdi. İşte Nemrut düzelirdi, bu mucizeyi gözleriyle gördü Nemrut. Korumaları hepsi secde eden İbrahim'i gözleriyle gördüler. Ama asla düzelmedi. Allah Teala şu ateşe atılma imtihanına tabi tutulan İbrahim'e dedi ki, şimdi Irak topraklarında bu oldu, Babil krallığında, al hanımını ve al yeğenini, bu topraklardan hicret et dedi. Ateşten çıktığından bir dakika sonra hicret imtihanıyla karşılaştı. Çünkü sen yeryüzünde insanlığın bir daha duymayacağı çok büyük bir mucizenin üzerinde gerçekleştirdiği bir insan oldun. Artık senin oturma hakkın yok. Bundan sonra jübileni yapıp tarihi bir peygamber olarak ömrünün sonuna kadar emekli olup secde edersin tarzı yok. Ne var? Şimdi düş yola bakalım. İbrahim'i yola düşürdü Allah. Çulsuz, ayakkabısız, çünkü her şeyi yakılmış bir İbrahim bu. Eşini koluna aldı, Sare'yi koluna aldı. Yeğeni Lut'u beraberine aldı, Şam'a gittiler. Bugünkü bildiğimiz Şam, yani Kudüs'ün bulunduğu mıntıka, Allah-u Teala mübarek beldelere hicret etmesini emrettik diyor. Orada ona nefes alacağı 3 gün fırsat vermeden Mısır'a gitmesini emretti. Mısır kralının, Firavun'un karşısına dikti onu Allah-u Teala. Oradan geri geldi, Şam'a geldi. Hacer isimli bir hanımla daha evlendi. Sare'den çocuğu olmamıştı İbrahim Aleyhisselam'ın. Hacer'den İsmail isimli bir oğlu oldu. Hacer'le Sare tartıştılar. Sare çocuğu olmuyordu. Hacer'in çocuğu olunca Hacer'i evlendiren de Sare'dir halbuki. Yani evlen bununla, senin karın bu olsun, rahat edeyim ben diye düşündü. Çocuğu olunca kadınlığı kaynadı bu sefer. Çocuklu kumaya tahammül edemedi. Bunu insan geçmez, kuş geçmez bir yere götüreceksin dedi. Halbuki planı yapan Allah. Zavallı Sare sadece rolünü oynadı. Nereye götüreyim dedi. Aylarca yürüyerek gelemeyeceği bir yere götür dedi. Sırf kumasını görmemek için. Sare imansız bir kadın değil. Haşa. Şu yanma mucizesini gözleriyle gören kadın. Yeryüzünün 3 mümininden biri. 3'te 1 iman onun yüreğinde. Ama kadın, kadın. Bunu görmeyeceğim dedi. Ya öbür şehire gitsin olmaz. Bir kervan geçmez, bitki bitmez bir yere götüreceksin, orada ölüp gidecek dedi. Çocuğuyla ölecek orada. İbrahim Aleyhisselam da anladı ki bu iş, bu Sare'nin işi değil. Sare'yi biri konuşturuyor, aldı hanımını. Ta Şam'dan, harita üzerinden düşünün şimdi, Mekke'ye getirdi. Ciddi havaalanında inip, havaalanından otobüslerle Mekke'ye getirmedi tabii. Bunun üzerinden kardeşler, 5000 seneye yakın zaman geçmiş bir şeyi anlatıyoruz. Mekke'nin yerinde Kabe yok, bir şey yok. Ot yok, in geçmez, cin geçmez bir yer. İki vadinin ortasında susuz bir yer. Bir keçiyi oymuşlar, keçinin içini boşaltmışlar, keçinin derisinden kova yapmışlar, o kovayı su doldurmuşlar. Başka bir keçinin derisini de erzak doldurmuşlar. İşte bu erzakla İbrahim Aleyhisselam, hanımı Hacer ve oğlu İsmail, 3 günlük çocuk, 5 günlük ne kadarsa küçük bir çocuk, üçü geldiler Mekke'ye. Şimdi kardeşler, ateşten kurtuldu, tam emekli oluyordu. Emekli müftü mesela olacaktı. Ne güzel, insanlar gelip fetva soracaklardı. Olmadı. Hicret. Irak'la Şam arası, yani İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan olduğu iki bölgenin arası 15 kilometre yer değil kardeşler. Hicret. Emekliliğine 3 gün kala hicret geldi. Bir emeklilik müddeti daha çıktı. Bir hicret daha. Geri geldi, Tam şöyle emekli hacı amca işte yeni de çocuğu oldu zaten. Çok yaşlı oldu çocuğu. Çok çok yaşlıyken çocuğu oldu. Lakin Allah bir kere yükseltmek istiyor. Bir kere İbrahim'i ulul azm yapmak istiyor. Kolay değil Muhammed'in dedesi olmak aleyhissalatü vesselam. Bu bedeli ödeyeceksin. Şimdi insanlık hem böyle müthiş zevk-i sefa içerisinde, mobilyaların içinde zevk-i sefada yaşayacaksın. Hem neslin mücahitler, hafızlar, alimler, şehitler olarak devam edecek. Doğurduğun makine gibi hafız olacak. O hafız olunca geriden gelen hafız olacak, o alimliğe yükselecek. Ara sıra da torunlarından birkaçı şehit olacak. Sen de onun haberleriyle tebrikler, Allah mübarek etsinler falan. Böyle değil bu işler kardeşler. Hiç böyle olmadı Kur'an'ın anlattıklarında. Bu masalları biz yazdık. Biz yazdık. Allah'ın yazdıkları böyle değil. Getirdi Hacer'le oğlu İsmail'i, küçücük yavruyu, gayre zî zer'in, bir ot bitmeyen yerdi Mekke Allah diyor o zaman. Tek bir ot yok Mekke'de. Sadece bir poşet işte salam, sucuk, bir şeyler, peynir, Erzincan peynirleri filan bir poşet. Ta Şam'dan getirdikleri erzak. Ve bunlar bir devenin üstünde geliyorlar. Kaç ton eşya getirdiler. Gayre zî zer'in, tek bir otun bitmediği, bir bardak suyun çıkmadığı bir yere getirdi oğlunu. Ve oğlu dediği de askerlik oğlunu değil. Henüz kundaktan yeni çıkmış çocuğunu getirdi, koydu. Gayre zî zer'in, ot bitmemiş yere getirdi, koydu. Hanımı Hacer dedi ki, bu arada da gidiyor. Yani yerleştirdi onlar, otele yerleştirdi. Tamam, resepsiyondan teslim etti, poşetlerini, bavullarını koydu. Gidiyor. Nereye gidiyorsun İbrahim dedi. Hacer. Hadis-i şeriften öğreniyoruz. Nereye gidiyorsun İbrahim dedi. Geri dönüyorum ben dedi. Sare tembih etmişti ya, bunu kuş uçmaz bir yere götür, gözüm görmesin. Zavallı Sare. Bilseydi sonra Muhammed'in soyu onun soyundan gelecekti, bu oyuna düşer miydi Sare? Çünkü Sare'nin de sonra oğlu oldu İshak. Daha sonra Sare'yi de ödüllendirdi Allah. Ta yaşlı buruşmuş bir kadın olduktan sonra Allah ona da İshak'ı verdi. İshak'tan Yakub'u yani torun olarak gösterdi. Ama onun soyundan Yahudiler geldi. Sürgün ettiği Hacer'in soyundan Muhammed Aleyhisselam geldi. Ama her ikisinde de Allah İbrahim'in duasını kabul etti. Peygamber yağdı soyundan. On binlerce peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldi. Şimdi Hacer dedi ki, İbrahim nereye gidiyorsun dedi. Ben geri gidiyorum dedi. Yani arka sokağa gidiyor gibi geri gidiyorum. 6 ay yol gidecek, Şam'a gidecek geri şimdi. Peki dedi, bizi kime bıraktın dedi. Bilmiyor, kime bıraktığını da bilmiyor. Neresi burası onu da bilmiyor. Resepsiyona teslim etmiş gidiyor. Döndü Hacer dedi ki, İbrahim sana Rabbin mi dedi bizi buraya getir diye. Dedi ki evet, bana Rabbim emretti sizi buraya getirmeyi. O zaman bize bir şey olmaz dedi. Kolay değil. Sen İsmail diye bir çocuk doğuracaksın. O İsmail Mekke'yi şehir haline getirecek. Sonra insanlar ancak Kur'a ile ömürlerinde bir defa İsmail'in kurduğu şehirde tavaf etmeye gidebilecekler. Senin kurduğun şehirde her gün milyonlarca ezan okunacak. Milyonlarca mümin secdeye kapanacak, Kabe'yi tavaf edecek. Ve senin o şehri kurduğunu Allah Kur'an'ında yazmış olacak, kolay değil. Muhakkak senin ananın ateşte yanmaz bir adamın karısı olması, onun da Allah dediyse bana bir şey olmaz diyen bir kadın olması gerekiyor. İsmaillik standartları bu. Bir defa anan seni doğururken bu vasıfta bir kadın olmalı. Ananın kocası bu vasıfta yanmaz bir adam olmalı. Ki sen şirkin üzerine fırtınalar estiren, yeryüzünde tevhidi ayakta tutan, secdenin, namazın, kıblegahı olan Mekke'nin banisi İsmail olabilesin. İsmail'in burada bırakılmasıyla beraber Allah Teala Mekke'nin de temellerini atmış oldu. İbrahim Aleyhisselam geri döndü. Ama kardeşler, İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi bitmedi. Yine gitti, Nemrut'la karşılaştı. Yine şirk İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıktı. Ama İbrahim Aleyhisselam asla hayatında o ateşe atıldığı günkü kaliteyi aşağıya çekmedi. Bunun için kitabımız Kur'an, İbrahim'in milleti diyor. İbrahim'in milleti. Hepimiz İbrahim milletindeniz. Hangi millettensin? Türk, Laz, Kürt, Arap, bunlar çok yörel, yeresel şeyler. Sil bunları. Bunlar senin ananın babanın seni doğururken bulunduğu mıntıkanın adı. Evrensel milletimiz, ebedi milletimiz, kökleri binlerce gerisinden gelen, ateşte yanıp altın gibi süzülmüş babamızdan gelen milletimiz İbrahim milletidir. Bunun için hangi milletten olduğumuzu, İbrahim'in milletinden olduğumuzu unutmayalım diye, eğer iki rekat namaz kılacaksan selam vermeden önce Allah sana önce milleti İbrahim'e bir selam vermeni emrediyor. İbrahim'e selam benden ya Rabbi diyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip namazdan çıkıyorsun. Salli barik okumadan Muhammed aleyhisselama ve ateşlerin yakmadığı İbrahim'e selam göndermeden, dua etmeden namaz kılmak var mı? Hangi mümin iki rekat namaz kıldı da İbrahim'in milletinden olduğunu perçinlemeden gitti? Elhamdülillah. Biz ateşlerin yakmadığı İbrahim'in milletindeniz. Nedir o millet? Allah'a iman eden ve bu imanın karşılığı eğer mancınıkla ateşe atılmaksa ona razı olan milletin evlatlarıyız elhamdülillah. Ondan sonra analarımızın, babalarımızın bizi doğururken bulundukları mıntıka bizim yöresel, yerel milletimizdir. Ama asıl ruhumuz İbrahim'in milletindendir elhamdülillah. Kardeşler, milleti İbrahim'den olmak, İbrahim'in kalitesinde Allah'a iman etmek elbette bir bedel istiyor. Nedir bu bedel biliyor musun? Belki İbrahim'in yanacağı Nemrut'un tutuşturduğu ateş şu anda müze meydanıdır. Belki üzerinde havuzlar yapılmış, hiçbir daha ateş yanmayacak hale gelmiş olabilir. Ama o ateşi tutuşturan, o ateş projesini çizen iblisin ateşleri ebedi devam ediyor. Yalan, kul hakkı, yetim hakkı, hırsızlık, sahtekarlık, ikiyüzlülük, dal kavukluk, ne kadar adi vasıflar varsa hepsinin adeta simgeleştiği bir meslek olan siyasetin içinde bulunup da senelerce siyaset yaptığın halde haram yemeyen, şirke kaymayan, kılık kıyafetiyle mümin heybetini koruyan, vakarını koruyan İbrahim gibidir, ateşte yanmayandır. Çünkü iblisin orada İbrahim Aleyhisselam'ı yaktırmak için tutuşturduğu ateş şimdi siyaset olmuştur, nesilleri ve bütün insanlığı yakmaya çalışıyordur. Ülkeleri istila etme, insanlığın nesliyle oynama, insanlığın kalitesini düşürme mücadelesi o içiyle dışıyla siyaset meydanında yapılıyorsa eğer, o meydanda bulunduğu halde imanından taviz vermeyen, Allah'tan korkan, yıllarca siyasette imzası bir türlü paranın harcandığı bir birimin imzası olduğu halde çocuklarına bir kuruş şüpheli şey, haram değil, bir kuruş şüpheli şey yedirmeyen mümin ateşe atıldığı halde yanmayan İbrahim'in milletinden mümindir. Nasıl İbrahim'e bu ateş mi yoksa kırdığın putlardan özür dilemek mi dendiğinde ateşi tercih ettiyse, Karşısına ya tesettürün, iffetin ya da diploman dendiğinde, tesettür Allah'ın emridir, onu tercih ederim, ben tesettürümden taviz vermem diyen gencecik kız, o Meryem mantıklı kız, o İbrahim'dir. Bütün arkadaşları, sen bu zekanla çoktan doktor olmuştun, bilgisayar mühendisi olmuştun, kendini yaktın kız, ne yapıyorsun, evde kalırsın, seni kabul etmezler, sana hep işçiler gelir, koca olmak isterler dediği halde, bana Rabbimin cenneti yeter, ben Allah'ın dininden taviz vererek diploma alamam, meslek sahibi olamam diyen o şeytanın tutuşturduğu ve gencecik kızlarımızı helak etmek için tutuşturduğu o büyük ateşin içine girdiği halde yanmayan, iffetli, namuslu, ahlaklı kızlar milleti İbrahim'dendirler. Şeytan Nemrut'un eliyle tutuşturduğu o ateşte, o sobada İbrahim'i yakamamıştı. Çünkü Allah ateşe İbrahim'i yakmayacaksın demişti. İşte şimdi bir iffetli kadın, iffetli genç kız, henüz akıl bari olmadığı halde tesettürüne sahip olan bu kızı, elinden belki de her gün servetler geçtiği halde, bu insanların malıdır, toplumun malıdır diye harama bulaşmayan, yalan konuşmayan o siyasetçi kardeşimiz, o siyasetçi mümin, onlar Allah'ın şeriatına, dinine sahip çıktıkları için Allah'ın ateşlerden koruduğu kimselerdir. Onları da ateş yakmıyor demektir. Kardeşler, hocaların bile, okumuş yazmışların bile, aslında yani İslam'da da laikliğin bir çeşidi vardır ha, İslam bu kadar uzak bir din değil diye kompleks duydukları için, küfürden, şirkten eziklik hissettikleri için, okumuş yazmış Müslümanların zekatlarıyla akademik ünvan almış adamlar bile laikliği filan beşeri sistemi Müslümanların içine fitne olarak sokma havalarına girdikleri halde, yoktur Allah'ın şeriatından başka, yoktur İslam'ın dengi ve benzeri. İslam sadece İslam'dır. Ömer'in, Ebu Bekir'in, Osman Ali'nin yaşattığı İslam İslam'dır. Onun dışında beşerin müdahale ettiği sistem İslam olamaz. İçine laiklik karışmış sistemin adı İslam değildir diye direten, ama ilkokul diploması bile olmayan, belki de Kur'an-ı Kerim'i bile yüzünden okuyamayan, sadece televizyonlarda, internet sayfalarında fitne çıkaran alim kılıklıların, İslam'a muasır şekillerden bir şekli bulandırmak isteyen fitnecilerin fitnelerine kapılmayan, Ebu Hanife'den duyduğu iman mantığını veya Allah dostlarından öğrendiğini iman olarak perçinleyip ondan tavize yanaşmayan, şu laiklik fitnesinde yanmayan İbrahim'in soyundandır. O milleti İbrahim'dendir. Neredeyse Kur'an'daki bu ayetler olmasa daha iyi olmaz mıydı diyecek hale gelinen bir zamanda, ne dediyse Allah haktır. Eğer ikinci, üçüncü, dördüncü kadını erkeğe Allah helal etmiştir diyorsa Kur'an, ki dedi helaldir, benim gönlüm istemiyor ama evlenirse kocam ne derim, Allah böyle izin vermiş, vardır bir bildiği, vardır hikmeti diyen kadın, o iffet abidesi, yüreği yandığı halde, içi cız ettiği halde, sırf Allah onu karşısına diktiği için, Allah onu bununla imtihan ettiğini bildiği için, helalsa ben ne karışırım diyebildiği zaman, o saredir, o Allah'sa eğer emreden bize bir şey olmaz diyen Hacer'dir, o ateşte 40 gün kalıp yanmayan, secdeli haliyle ateşten görüntü veren İbrahim'in milletinden kadındır. O İbrahim'dir. Kimsenin sözünde durmadığı, yalanın en ucuz meslek olduğu bir zamanda, 3 dediyse 2, 2 dediyse 6 yapmakta sakınca görmediği bir zamanda, tüccarın sahtekarlıkla eş değer hale geldiği bir zamanda, kimsenin poşetinin içindekinin güven vermediği bir zamanda, dostunun da düşmanının da, komşularının da çoluk çocuğunun da güvenli adamdır. Güvenli adamdır. Buna git aldatmaz seni deyip, şu şu Muhammedül Emin'in ümmetinden, güvenli Muhammed'in ümmetinden olduğu için, yalan konuşmayan, hile yapmayan, karşısındaki Sağlık Bakanlığından, belediyeden gelmiş denetleyici bir amir de olsa, 5 yaşında çikolata isteyen bir çocuk da olsa, ona aynı tüccarcı zihniyetiyle, aynı güvenle muamele eden, insana göre değil, Allah korkusuna göre hareket eden bakkal, manav, nalbur, tüccar, esnaf, şu Allah'tan korkuyu belediyeden, Sağlık Bakanlığından, Ticaret Bakanlığından çok daha yukarıda tutup, Allah beni görüyor ya, kanun denetlemese bile, burada bir amir, kanun maddesi bulunmasa bile, değil mi Allah böyle emrediyor deyip, Allah'a imanını parasına yansıtan, sattığı malda sanki karşısındaki alıcı Allah'mış gibi, Allah'a satıyormuş gibi ürpererek, kul hakkına, harama, helala dikkat ederek besmeleli dükkan açan adam var ya, şu ticaretin sahtekarlık olduğu, kimsenin oğluna verdiği borcu bile alamadığı bir zamanda, verdiği randevuyu, ödeme saatini dakikayla bile geciktirmeyen ticaret erbabı, sanayici, bu pazarlamacı, adı ne olursa olsun, parayla, ticaretle meşgul olup da Allah korkusunu ticaretine yansıtan milleti İbrahim'dendir. Bu sahtekarlık, bu aldatma ateşleri onu yakmamıştır. O kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaat ettiği gibi sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolmaya adaydır. Çünkü İbrahim'i ateşe attırdığında şeytan, Nemrut'u ona alet ettirdiğinde kullandığı malzeme bugün ticaret olmuştur artık. Bugün şeytan alışveriş merkezlerinin önünde kuruyor bu fırtınaları. Odunlarını şimdi alışveriş merkezlerinin önünde toplattırıyor. Artık ticaretin tuşla yapıldığı bir zamanda biz Nemrut'un ateşi nerede diye aramamıza gerek yok. Her bakkalda, her manavda, her alışveriş merkezinin önünde bu büyük alevler yükselmektedir. Orada yanmayan, o ateşlerin önünde yanmayan milleti İbrahim'dendir. Çünkü İbrahim ne demek? Allah'a şirkten, karşı duruştan, isyandan uzak kalmak. Karşına dikilen baba bile olsa, toplum bile olsa, senin hakkında aylarca odun toplayıp ateş yakan bir devlet otoritesi bile olsa, Allah'ın yanında kalmak, imandan taviz vermemek İbrahim demekti. Hicret etmeye hazır olmak, doğduğun büyüdüğün toprakları Allah rızası için terk etmeye hazır olmak ve gerekiyorsa seneler sonra sana çocuk getiren biricik gencecik hanımını ve kundaktan yeni çıkmış çocuğunu bile eğer Allah dediyse aç susuz bir yere götürüp bırakmaya razı olmak. Kur'an kursuna filan değil, o çok zor. O çok zor. 12 yaşında çocuk Kur'an kursuna götürülür mü? Ne yiyecek orada? Hijyenik mi şartlar? Acil temizlik yapıyor mu? Onlar zor. Ot bitmemiş Mekke'ye götüreceksin. Ot bitmemiş Mekke'ye. Bu standardı kim, hangi asırda yakaladıysa o milleti İbrahim'dendir. Bunun için, milleti İbrahim'den olduğu için, bu millet tek bir millet olduğu için ta İbrahim Aleyhisselam'dan beri her secde eden, her namaz kılan, kıldığı namazdan sonra selam verip namazdan çıkmadan önce büyük İbrahim milletini selamlayıp ey Allah'ım, benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a salat et, selam et. Şu senin önünde secde ettiğim, seninle bağlantılı olduğum şu anda ki ulvi bir makamdayım ben. Secdeler yaptım, rükular yaptım. Rabbimin huzurundan dünya hayatına geçiyorum, günlük hayata geçiyorum. Selam verip çıkacağım. Bir dakika, ey Rabbim, bu kutlu büyük milletin en büyüğü olan Muhammed Aleyhisselam'a selam benden. Ve sonra bu milletin kurucusu, milleti İbrahim'in başı olan peygamberimin dedesi İbrahim'e selam benden ya Rabbi deyip namazdan böyle çıkıyorsun. Her gün, her gün defalarca İbrahim milletinden olmayı perçinliyoruz biz. Bunu ticarette, sokaklarda, siyasette delik deşik hale getiremeyiz. Bunun için milleti İbrahim'den olmak bir kalitedir, bir simgedir. İnşallah kıyamete kadar yeryüzünde tek bir kimse, üç kişiyle başladı İbrahim milleti. Bu yürüyüş İbrahim, karısı Sare, yeğeni Lut'la başladı. Bir gün üç kişi kalsa bile İbrahim milleti devam edecek. Allah'tan olmanın bedelini ödemeye, Allah'ı sevmenin bedelini ödemeye hazır olan millet ebediyen devam edecek. Biz namazlarda bu katılımımıza söz verdiğimiz gibi hayatımızda da inşallah söz vermeye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.